तोले का उसको तो कहीं किसी छेद में गुसला का हीरा तक जाएगा, पासिंग में भी नहीं आएगा। और वो कहीं कहे कि हमारे कांटा तो हमारा कांटा तो जरा सा झुका ही नहीं, हीरे का क्या मूल्य है? तो भाई हीरा तोलने वाला कांटा ये नहीं है। हीरा तोलने के लिए तो कांटा चाहिए छोटा सा, सूक्ष्म, बड़ा सुंदर और साफ ठिकाने से भार बताने वाला। हमारा ये कांटा, इसमें लकड़ी तोलते रहो, काठ तोलते रहो, पत्थर तोलते रहो, इससे हीरा नहीं तोड़ेगा। इसी प्रकार विषयों में फंसी हुई जो हमारी बुद्धि है, भौतिक चीजों को देखने और नापने जोखने वाली, इस बुद्धि से संत के स्वरूप का निर्णय नहीं हो सकता। इसलिए अगम्य है संत का स्वरूप। मिल जाने पर पहचानना बड़ा मुश्किल, समझ में आता ही नहीं कि हम तोलते हैं अपनी बुद्धि से, हम तोलते हैं अपने कांटे पर और हमारे पास वो कांटा है नहीं। लेकिन तीसरी बात बड़े आश्वासन की नारद जी ने कही, जिससे सारा काम हो गया। बोले भाई तुमने चाहे न पहचाना हो, पर अगर मिल गए तो उनका जो मिलना है वो अमोघ है। अमोघ माने व्यर्थ नहीं जाता। इसके दो अर्थ करते हैं, एक अर्थ तो ये कहते हैं व्यर्थ नहीं होता, अपनी अपनी इच्छा भावना अधिकार के अनुसार कुछ कुछ लाभ हो जाता है। दूसरे महात्मा लोग कहते हैं कि भाई ऐसी बात नहीं, संत के मिलने का फल है यदि जगत का या साधन का कुछ कुछ काम होना हो, कुछ कुछ काम तो अच्छी चीजों से भी होते हैं, और वो जो कुछ कुछ काम हुए वो तो व्यर्थ से ही है। अव्यर्थ तो उसे कहते हैं, लोग उसे कहते हैं कि जो काम होना चाहिए वो निश्चय हो जाए, वो काम है भगवत प्राप्त, वो काम है भगवान का मिलन। तो ऐसा मानते हैं लोग कि भाई संत का मिलन इच्छा से अनिच्छा से भाव से अभाव से किसी प्रकार से भी हो जाए तो उनका जो दर्शन है, उनका जो मिलन है अमोघ है, उस प्रकार की चीज मन में पैदा कर देगा जो भगवान के पास पहुंचा के छोड़ेगी आज नहीं कल। वो एक इस प्रकार का अंकुर पैदा हो जाएगा संत के मिलन से, इसी प्रकार से ये भगवान का नाम है। अंदर का मन नहीं लगता, संसार में रास्ता बंधा है, पर भगवान का नाम लेते रहो लेते रहो लेते रहो तो ये नाम भगवान रास्ता खोल देंगे। और क्या करे आदमी, रास्ता खोलना भूल गया, याद आता ही नहीं, कुछ दूसरा दयालु खोल दे। अगर वो संत और राम नाम के शरण में रहा, उनको अगर अपनाए रहा तो रास्ता खुल जाए, अर्थात भगवान की ओर लगने में जो रुकावटें हैं वो रुकावटें दूर हो जाएगी, वो भगवान का नाम और संत समागम ये दो चीज करते रहना चाहिए, ये बड़ी आवश्यक है। और ये होने पर अंदर के मन से भजन होगा। हरे वत्स रामचंद्र की श्री गोविंदम प्रपद्ये हम दीनानुग्रह कारकम् वंदे मुकुंदमरविंद दलायताक्षम् इंदेन्दुशंखदशनं शिशुगोपवेशम् इंद्रादिदेवगणवंदितपादपीठम् वृंदावनालयमहं वसुदेवसुमं कि भगवान ने गीता में कहा है इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषु व्यवस्थितौ तयोर न वशमागच्छेत् तौ यस्य परिपन्थनौ। प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में रागद्वेष व्यवस्थित है, माने भली भांति स्थित है, व्यवस्था पूर्वक विराजमान है और वो वहां बैठे हुए रागद्वेष तुम्हारे दैवी संपत्ति रूपी साधन रूपी धन को लूट रहे हैं। सावधान रहो, उनके वश में मत हो। उनके वश में यदि हो गए तो जरूर लूट जाओगे, इसमें संदेह नहीं। कोई आदमी घर छोड़ करके जंगल में आ जाए, एक भाई ने कल कहा कि मन में आता है कि चले जाए यहीं से जंगल में, तो हमने कहा भी क्यों बोलिए, कारण बताए। मैंने कहा भी तुम्हारा मन तुम्हारे साथ जाएगा क्या ही, तो कहा मन तो जाएगा, तो मन जाएगा तो एक कारण के साथ जाएंगे, जंगल की जो असुविधा है वो और बढ़ जाएगी। तो जब तक ये मन में हमारे राग द्वेष हैं तब तक छुटकारा नहीं है, तब तक ये दैवी संपत्ति हमारी बच नहीं सकती। तो बड़ी सावधानी की आवश्यकता, मनुष्य सत्कर्म के नाम पर भी राग द्वेष में फंस जाया करता है। एक आदमी मंदिर बनाता है भगवान कृष्ण का, दूसरा बनाता है बगल में शंकर जी का, अब शंकर जी में और कृष्ण में अंतर नहीं, जो शंकर जी हैं वही श्री कृष्ण है। परंतु तो शंकर जी और कृष्ण में झगड़ा न होते हुए भी, दोनों एक होते हुए भी, ये मंदिर मेरे शिव जी का, ये मंदिर मेरे कृष्ण जी का, राग द्वेष व्यवस्थित हो, बस उसका अपने में राग उसमें द्वेष, उसका अपने में राग उसमें द्वेष। तो राग द्वेष जहां आकर के मन में स्थित हो गए और जहां राग द्वेष से परिचालित क्रिया होने लगी, तो वहां वो क्रिया कदापि निर्दोष नहीं हो सकती। ये नियम है, राग द्वेष से रहित क्रिया निर्दोष होगी, क्योंकि राग द्वेष युक्त मन से तो ठीक ठीक निर्णय नहीं होगा। अपने पक्ष की चीज, अपनी चीज राग में अच्छी मालूम होगी, स्वाभाविक बात है। अपना दोष राग में दिखेगा नहीं, स्वाभाविक बात है। और दूसरे में दोष न होते हुए भी द्वेष के कारण से दोष दिखेगा। यथार्थ जो निर्णय है, वास्तव में वस्तुस्थिति क्या है, इसका निर्णय वो कर सकेंगे जिनके मन में ये दोनों चोर नहीं बैठे। इन दोनों चोरों से बचना है, तो ये तो बैठे हैं पर हटते नहीं सहज में, तो क्या करें, तो का ही हट जाएंगे, हट जाएंगे। इनके विषयों को जरा बदलो, मने जितना जितना भगवान से संबंधित कार्य चेष्टा पदार्थ है उनमें राग करो। राग द्वेष करना बहुत बुरा है किसी से भी, पर राग द्वेष का नाश करने के लिए, राग द्वेष को हटाने के लिए, ये जैसे विशिष्ट विषम औषधम होता है ना, जहर की दवा कहीं कहीं जहर भी होती है, उसका प्रयोग ठीक होना चाहिए। ये वैद्य लोग जानते हैं जो निपुण होते हैं कि वे किस प्रकार से विष का प्रयोग करके और विष को मार दें। प्रयोग जानना चाहिए, विष जो है वो विष को मारने का काम कर देता है। इसी प्रकार से राग द्वेष बहुत बुरे, राग द्वेष को मारना अत्यावश्यक। राग द्वेष का नाश हुए बिना हमारी क्रिया निर्दोष नहीं हो सकती, परंतु राग द्वेष की मृत्यु होगी ही राग द्वेष से ही। राग द्वेष का नाश होगा राग द्वेष से ही। इस समय हम जिस वस्तु में राग कर रहे हैं उसमें राग न करें, और जिसमें हम द्वेष कर रहे हैं उसमें राग करें। द्वेष माने जो हमें सुहाती नहीं, राग माने जो अच्छी लगती है। ये राग और द्वेष का यही स्वरूप है, जो अच्छी लगे वहां राग है, जो बुरी लगे न अच्छी लगे सुहावे नहीं वहां द्वेष। अब द्वेष की मात्रा कम ज्यादा के हिसाब से कुछ अंतर पड़ता है अवश्य। तो भगवान में तुम राग करें, भगवान में राग करें, और भगवान के सिवा जितने भी भगवान से विरोधी पदार्थ, वस्तु, क्रिया, स्थिति, प्राणी, उनमें द्वेष की भावना करें। बैर कहे नहीं, बड़ी समझने की चीज है। एक और विलक्षणता यह है इसमें, और वो सिद्धांत है कि जहां भगवान में राग होगा वहां राग का जो प्रतिद्वंद्वी द्वेष है उसका बहुत सा विष निकल जाएगा अपने आप। जहां जगत में राग द्वेष है वहां तो राग का प्रतिद्वंदी द्वेष है, वो द्वेष का प्रतिद्वंदी राग है। तो वहां पर तो जिसमें द्वेष होता है और जिसमें राग होता है उसमें बराबरी का ही होता है। द्वेष जहां है वहां उसका पूर्ण नाश चाहते हैं, और जहां राग है वहां उसका पूर्ण विकास चाहते हैं। परंतु ये सिद्धांत एक और है, ये अगर हमारा राग भगवान के अर्पित हो जाए, अब रहा राग का प्रतिद्वंद्वी द्वेष, तो जब राग भगवान से संबंधित हो गया तो उस द्वेष में भी भगवत भाव आ जाएगा। इसलिए क्या होगा, उसका जो द्वेष है वो द्वेष पवित्र होने लगेगा, वो फिर किसी प्राणी के साथ है उसका अनिष्ट करने के रूप में द्वेष नहीं होगा। भगवत विरोधी जो भाव हैं उन भावों को परित्याग करने के रूप में होगा। ये नियम है, सिद्धांत मानना चाहिए। अगर ये जितने जितने बुरे द्वंद्व हैं ये अगर भगवान में प्रयुक्त हो जाएंगे, जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है इत्यादि, तो ये सब पवित्र हो जाएंगे बिल्कुल सर्वथा, ये साधन के अंग बन जाएंगे। और इनके जो प्रतिद्वंदी जो सद्गुण हैं वे सद्गुण फिर सारे जगत का भला करने में लग जाएंगे, और ये एकांगी होकर के प्रतिद्वंदी फिर इनसे अलग हो जाएंगे। ये जब तक द्वंद्वात्मक भाव जगत में है तब तक प्रतिद्वंदिता है। सूत्र याद रखने का है, जब तक ये द्वंद्वात्मक भाव जागतिक पदार्थों में है तब तक उनमें प्रतिद्वंदिता है, और जब ये इनमें से कोई सा भी भगवान के साथ संबंधित हो जाता है प्रतिद्वंदिता मिट जाती है। फिर वो या तो मिट जाते हैं प्रतिद्वंदी या सहायक बन जाते हैं। तो इसलिए जब हमने विषय को पलटा, राग का विषय हमने बनाया भगवान को, तो द्वेष का विषय होगा भगवत विरोधी पदार्थ। उस द्वेष के विषय के पदार्थों का नाश नहीं होगा, उनका शुद्धिकरण होगा, शुद्धिकरण होगा। जैसे तुलसीदास महाराज ने साफ साफ कहा, एक जगह नहीं कई जगह, जरो सुसंपत्ति सदन सुख सुहृद मातु पितु भाई सन्मुख हो तज राम पद कर तन सहज सहाय। भला द्वेष न हो तो कोई कह सकता है कि उसमें आग लग जाए, अमुक वस्तु में आग लग जाए, ये कहना प्रेम थोड़ी होता है। पर क्या तुलसीदास के माता पिता, तुलसीदास से संबंधित घर, तुलसीदास से संबंधित कोई पदार्थ कभी वास्तव में नष्ट हो सकता है? वो विशुद्ध हो जाएगा। हिरण्यकशिपु ने प्रह्लाद को बड़ा कष्ट दिया, उस चीज बाकी नहीं छोड़ी उसने, लेकिन जिसको भगवान ने आकर के मारा, इतना वो द्वेष हो गया कि स्वयं भगवान ने प्रह्लाद के लिए उसको मारा। लेकिन क्या उसकी दुर्गति हुई? ये तो प्रश्न वहीं तय हो गया जब भगवान से प्रह्लाद ने वर मांगा। जब प्रह्लाद ने कहा, महाराज जिसके मन में वर की कभी आकांक्षा नहीं, जब प्रह्लाद से भगवान ने कहा वर मांगने को, तो पहले तो प्रह्लाद उस बात पर कुछ चिढ़ से गए। प्रह्लाद ने कहा, भगवान आप ये बनियों की सी बातें कैसे कर रहे हैं? देन लेन कभी सेवक सेवक में होता है, कभी प्रेमी प्रेमास्पद में होता है, कभी भक्त भगवान में होता है। तो देन लेन की बात, जो सेवा करके बदले में कुछ लेता है वो तो नशे वृत्ति से वही बनिक, वो तो वृत्ति नहीं है, वो तो वणिक है। उसने एक चीज दी बदले में उसकी कीमत ले ली, तो नशे वृत्ति है, वो वृत्त नहीं से वही बनिक, वो तो बनिया है, देन लेन करने वाला है। और अगर आप कहते हैं कुछ मांगो, तो जरूर ऐसा मालूम होता है कि मेरे मन में कुछ छिपी हुई मांगने की भाषा है। तुम्हारा अगर देना चाहते हैं तो आप ये वरदान दें कि मेरे मन में कभी कोई मांगने की इच्छा उत्पन्न ही न हो। इतना बड़ा तो निष्काम प्रह्लाद, वो प्रह्लाद भी द्रवित हो गया इस बात पर कि मेरे पिता की कहीं दुर्गति न हो जाए। उसी प्रसंग में वहीं पर किसी भी कामना की मन में उत्पत्ति न होने का वरदान मांगने वाला प्रह्लाद वरदान मांग बैठे। वरदान क्या मांगा? मेरे पिता ने बड़ा दुर्व्यवहार किया आपके साथ, महाराज क्षमा हो जा, उसकी दुर्गति न हो। तो भगवान ने कहा कि जिसके पुत्र तू हो गया उसकी दुर्गति का सवाल, ये तो इसलिए नहीं, पूर्व जन्म की पीढ़ियां भी कहीं ये था, वहां की भी 21 पीढ़ी नहीं तो बनती नहीं, वहां तीन ही पीढ़ी थी, सबकी मुक्ति हो गई, सबकी गति हो गई, तू जहां पैदा हुआ तो ये जहां भगवान में राग सारा का सारा लग गया प्रह्लाद का, उसका जो द्वेष था वो द्वेष पिता को तारने वाला हो गया। तो सिद्धांत यह है कि जो वस्तु भगवान से हटाने वाली हो, मीरा ने कहा कि भाई चुनरी के किए टूक ओढ़ली नीलोई, चुनरी के किए टूक ओढ़ली नीलोई, चुनरी सुहाग की उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। क्या मतलब ये भक्तों में जो द्वेष की वाणी निकलती है, जो द्वेषी को विशुद्ध करने वाली होती है, वो ये सब वाणियां हैं। उनने कहा जाके प्रिय न राम बैरही, कजिए ताही कोट बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम बैरही। तो फिर उदाहरण देते हैं, पिता तजो प्रह्लाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितनी, भय जग मंगलकारी, जाके प्रिय न राम बैरही। जो पांच संबंध हैं ये जगत में सबसे अधिक निकट के, सबसे अधिक प्यारे, सबसे अधिक आत्मीयता के संबंध हैं। पिता माता भाई गुरु और पति, जो पांच संबंध हैं कि जगत के सारे संबंधों में सर्वथा ऊंचे, पवित्र और कभी भी छूटने वाले नहीं, अविच्छेद्य। जो इन संबंधों को त्यागता है, जो इन संबंधों में दुर्भाव करता है, उसको बड़ा नीच माना है। पर तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भाई ये सब बातें भक्तों ने की है। पिता तजो प्रह्लाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो और कंत ब्रज बनितन, पर भय सब मंगलकारी। वो स्वयं तो किसी पाप में फंसे ही नहीं, वो जगत का मंगल करने वाले बन गए। या दुष्त्यजम स्वजन मार्य पथम तिहित्वा, भेजुर मुकुंद पदवीम सुतिभिर विमृग्याम। उद्धव जी महाराज ने जब श्री गोपांगनाओं के बड़े सुंदर भाव को देखा, पवित्र भाव को, और जब उनका हृदय द्रवित हो गया, उनके ध्यान में श्री गोपांगनाओं की महिमा का कुछ कण लेश आया, तो उन्होंने सोचा कि अब हम इनका किस प्रकार से महत्व जान सकें, तो सोचा नहीं जान सकते। तो कहा भाई इनकी चरण धूली प्राप्त हो जाए, तो कहा ये देंगे नहीं, हमको नहीं देंगे, और देंगे तो कहीं एक बार मिल गई, तो कहा तो फिर कैसे मिले। तो आसाम हो चरण रेणु दुसाम महम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलत औषधीनां, या दुस्त्यजम स्वजनम आर्य पथम चहित्वा, भेदुर्मुकुंद पदवी श्रुतिगर्भनज्ञां। श्रुतियों के द्वारा जिनका नित्य अनुसंधान हो रहा है, श्रुतियां जिन्हें पा नहीं रही हैं, उन गोविंद की पदवी को इन्होंने भजा। कैसे भजा? दो चीजों को छोड़कर, दुष्टजम स्वजनम और दुष्टजम आर्य पथम। भला आदमी, अच्छा आदमी, धार्मिक आदमी, सदाचारी आदमी इन दो का त्याग कभी नहीं करता। इन दो का त्याग करने वाले तो अत्यंत निराधम होते हैं। तो निराधम का चरण धूलि प्राप्त करने की बात कैसी, तो क्या एक दूसरे भी होते हैं। जो महात्माओं के द्वारा सेव्य होते हैं या तो निराधम होते हैं, और या ऐसे लोग जो होते हैं महापुरुषों के द्वारा सेव्य होते हैं जो आर्य पथ और स्वजन इन दोनों का दुष्टत का त्याग करके जो भगवान को भजते हैं वो, तो यहां भी उनके प्रति द्वेष प्रकट है। दुष्टत का त्याग कर दिया, तो ये एक सिद्धांत है कि अगर राग द्वेष से बचना हो, राग द्वेष का अगर नाश करना हो, राग द्वेष को पवित्र बनाना हो, तो क्या करे, भगवान के संबंध को लेकर जो कुछ भी है उसमें राग करे, और भगवान से विरोधी जो कुछ भी है उसमें द्वेष करे। वो उनके पास, शाह जी के पास वो गए घर के लोग, तो कहा घर वापस लौट चलो। ललित किशोरी और ललित माधुरी, उन्होंने कहा कि हमें क्या करें, नहीं सुहावे जग की बातें दिल भर की चर्चा सहती, ललित किशोरी पार लगावे माया की सरिता बहती, नहीं सुहावे जग की बातें एक जिलवर की चर्चा सहती, ललित किशोरी पार लगावे माया की सरिता बहती। भाई तुम घर की बात मत करो, जगत की बात मत करो, भाई क्यों न करें, बोले हमें सुहाती नहीं। तो क्या सुहाता है, एक दिलवर की चर्चा सहती। हमारा जो दिलवर है तो प्राण प्रियतम है, बस उसकी चर्चा करो तो बड़ी सुहाती है, बड़ी भाती है, और चीज सुहाती नहीं। बोले क्यों सुहाती नहीं, बोले बड़ा डर लगता है, नदी माया की बह रही है, कहीं उसमें बह न जाए, फंस न जाए, तो हमारे सामने बात मत करो। ये द्वेष भावना, पर ये द्वेष बड़ा पवित्र द्वेष है। द्वेष भी पवित्र होता है, क्रोध भी पवित्र होता है, काम भी पवित्र होता है, अगर वो भगवान के संबंध को लेकर के हो जाए तो बड़ा पवित्र है। तो राग द्वेष का नाश करने के लिए ये बड़ा आवश्यक, बहुत अनिवार्य ये साधन है कि राग द्वेष के विषय को बदल दो। जहां कहीं जगत की बात, संसार की बात आवे भगवान के स्थान पर, वहीं चित्त उसे छोड़ने लग जाए। चित्त कहे कि भाई सुहाती नहीं बात, चित्त को वो चीज अच्छी न लगे। अब हमारी दिशा तो हम देखते हैं ना, अपनी स्थिति का तो अपने को मालूम है कि जगत की बात में बड़ा रस आता है। कहीं पर चर्चा हुई, पर निंदा हुई, पर अपवाद हुआ, किसी की उन्नति की अवनति की बात हुई, घर की बात हुई, व्यापार की बात हुई, राजनीति की बात हुई, तो मन लगता है उसमें खूब। नहीं सुहाती ये बात नहीं है, और भगवान का नाम तो लेते लेते छोड़ देते हैं, भगवान का भजन तो करते करते फिर कहते हैं अब कल करेंगे, तो सुहाती नहीं ना। ये ठीक सुहाती होती अगर मन में उसके करने में प्रसन्नता आनंद होता रहता तो फिर उससे अरुचि क्यों होती बीच में। तो ये प्रत्यक्ष है कि हम लोगों को जगत की बात सुहाती है, भगवान की नहीं सुहाती, इसको पलट देना है, इसको पलट देना है। जिसको भगवान की बात सुहाने लगे और भगवान की बात न मिलने पर जिसके आप प्राण छटपटाने लगे, वो साधक, माने साधक में और सिद्ध में और विषयी में और पामर में बड़ा अंतर होता है। विषय कुछ समझने का है, चार प्रकार के प्राणी माने गए हैं मनुष्यों में, पामर, विषयी, साधक और सिद्ध। पामर तो निरंतर इंद्रिय के भोगों में तल्लीन रहता है पाप पुण्य का बिना विचार किए, वो तो तमाम केवल पाप पर रहता है और पाप के द्वारा ही अपनी आजीविका, पाप के द्वारा ही अपना जीवन संचालन, पाप का आश्रय, पाप का प्रश्रय, पाप साधन करता है, वो पामर है। विषयी क्या करता है, उसका विषय अनुराग है पर वो काम करता है शास्त्री, शास्त्र की विधि से विषयों को प्राप्त करता है और उनको भोगता है। मुमुक्षु क्या है, साधक क्या है, विषय से उल्टा चलता है बिल्कुल। जिस विषय में, जिस भोग में विषयी का राग, उससे वो विराग करना चाहता है, विषयी मान चाहता है, साधक मान को विषय बताता है, विषयी धन चाहता है, साधक धन की चाह को विघ्न मानता है, विषयी संसार के भोग चाहता है, साधक भोगों से हटना चाहता है। दो रास्ते हैं विषयी का और साधक का, एक रास्ता हो सकता ही नहीं, वो है कामाभिमुख, वो है रामाभिमुख, वो सन्मुख है भोगों के, वो सन्मुख है भगवान के। विषयी में और साधक में बड़ा अंतर है। और सिद्ध पुरुष जो है वो उनके लिए न विषय अलग रहे और न भगवान अलग रहे, इसलिए वो है समदर्शी। उनके लिए मान वैसा ही, अपमान वैसा ही, उनके लिए लाभ वैसा ही, हानि वैसी ही, उनके लिए संसार का धन वैसा ही और निर्धनता वैसी ही। तो ये चार प्रकार से अंतर है चारों प्रकार के प्राणियों में। पामर प्राणी पापरत है, विषय प्राणी विषयी प्राणी विषयरत है, साधक प्राणी विषय विरत है, और सिद्ध प्राणी समता संपन्न है। ये अंतर है। तो इसलिए राग द्वेष तो है, पर राग द्वेष को मिटाना है तो वो साधक है, साधक है तो विषय से उसका रास्ता विरुद्ध है, बिल्कुल विरुद्ध है। जिस वस्तु को चाहता है वो प्राणपण से, विषयी उस वस्तु के अलग हो जाने में वो प्रसन्न होता है। साधक वो देखता है कि ये हमारा एक विघ्न तो अलग हटा। साधक मानता है तमाम विषयों को विघ्न, और विषयी मानता है उसको संपत्ति। ये अंतर है, अर्थ संपत्ति, मान संपत्ति, सत्कार संपत्ति, विद्या संपत्ति, धन संपत्ति, ये संपत्ति भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। तो वो मानता है संपत्ति और वो मानता है विघ्न। तो विघ्न का आदमी नाश चाहेगा, निवारण चाहेगा, और संपत्ति को बढ़ाना चाहेगा, स्वाभाविक बात है। इसलिए विषयी में और साधक में बड़ा भारी अंतर है, जिस अंतर का साफ साफ पता लग जाना चाहिए अपने मन को कि हमारा मन विषयी है या हमारा मन साधक है। यदि हमें संसार के भोग विषय प्यारे मालूम होते हैं, इनके हटने पर दुख होता है, इनके प्राप्त होने पर सुख होता है, इनके प्राप्त होने की संभावना में सुख मिलता है और नष्ट होने की संभावना में दुख होता है, तो समझना चाहिए कि हम अब तक विषयी हैं। विषयी का स्पष्ट स्वरूप है, साधक का स्पष्ट स्वरूप यह है कि साधक विषयी की ठीक विपरीत दिशा में चलता है। विषयी जिस चीज को चाहता है, साधक उसको नहीं चाहता, इसलिए वो कभी कभी अपमान का वर्ण कर लेता है। एक रविंद्र बाबू ने एक काव्य लिखा है, उसमें कबीर जी पर एक प्रसंग है, वो शायद पहले मैं कह भी चुका हूंगा, अब तक शायद नहीं कहा। कबीर जी रहते थे मगहर में, इनका बड़ा नाम हो गया, बड़ी प्रतिष्ठा हुई। प्रतिष्ठा और ख्याति जो है ना, ये साधक के लिए और आदर्श के लिए, सिद्ध के लिए भी ये बड़ी घातक चीज है। जितना जिसका नाम अधिक होगा, उतने उसके पास विघ्न अधिक आएंगे। तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान छिपाए रखें, कहीं नाम न हो, ये नाम बड़ी बुरी चीज। उनका हो गया नाम तो रात दिन कुटिया पर लगी रहे भीड़, तो कब भगवान से साधन करें, कब भजन करें, कब ध्यान करें। तो भगवान ने प्रार्थना की कि महाराज दया करो, इस आफत से पिंड छुड़ाओ, कोई ऐसी तरकीब करो कि सारी आफत हट जाए। तो भगवान ने कहा भी तुम्हारा नाम बहुत है, पूरे महाराज बदनाम कर दो क्या? ठीक, प्रार्थना सुन ली भगवान ने। कुछ लोग जो मगर के रहने वाले थे, जो कबीर जी के नाम से चिढ़ते थे, ये बहुत लोग जो बैरी बनते हैं ना, कि नाम होने पर बनते हैं, चुपचाप वाले नहीं बनते, उनको नाम अगरता। कुछ लोग ऐसे थे, उन्होंने जाल रचा, उन्होंने एक वेश्या को ठीक किया और वेश्या से सारा उन्होंने इंतजाम योजना बना ली। तो एक दिन ये कबीर जी महाराज जला थे, कपड़ा लेकर के हाट में गए बेचने, सैकड़ों हजारों आदमी हाट में थे, उसमें विरोधियों का भी जो दल था वो भी उस दिन आया हुआ था देखने के लिए और अगला काम करने के लिए। तो वेश्या आई और वेश्या ने आकर के बाजार के बीच में कबीर जी का पल्ला पकड़ लिया और कबीर जी से कहा वेश्या ने कि तुम बड़े दुष्ट हो, तुम बड़े निष्ठुर हो, मुझको पहले रखा और अब मुझे तुमने छोड़ दिया, मैं कहां जाऊं। ये कहते ही वो तमाम खड़े थे, तो देख लिया बाबा जी को कि बाबा जी ऐसे निकले, कोई ताली पीटने लगा, तो हल्ला करने लगा। और इसी बीच में जो ये बात फैली तो आस पास के जो लोग थे वो भी शामिल हो गए, कबीर की बड़ी निंदा हुई। अब कबीर ने सोचा कि अभी काम पूरा नहीं हुआ है, तो कबीर ने कहा उससे कि तुम सत्य कहते हो भाई, मुझसे बड़ी गलती होगी, तू मेरे साथ चल, कुटिया पर रहे। अब तो पक्का विश्वास लोगों को हो गया कि भाई बात सच्ची, कि सच्ची न होती तो कबीर मंजूर क्यों करते, भला कोई आदमी 100 आदमियों 1000 आदमियों में इस प्रकार की बात को सच्ची भी हो तो मंजूर नहीं करता। ضرور ڈال سکتی ہے تو کبیر اس کو اپنی کٹیا پر لے گئے. اب صاحب سارے شہر میں گاؤں میں بات پھیل گئی کبیر دوراچاری ہیں, کبیر کی کٹیا سونی ہو گئی, آنا جانا لوگوں کا بند. کبیر جو مہاتما تھے وہ دراتما ہو گئے, کبیر اونچے تھے وہ گر گئے, کبیر سنت تھے وہ پاپی ہو گئے. اس بچاری کے من بڑا دکھ ہونے لگا, اس نے کہا مہاراج میں بڑی پاپنی, آپ کے اس آدر میں نے یہ وگھن ڈالا. کبیر جی بولے کہ تو تو بھگوان کی بھیجی ہوئی وردان ہے, مالا لے اور جپا کر بیٹھی بیٹھے گا تو میرا رکشا کوچ ہے, رکشا کوچ. تو اس سمے تار وار تو تھے نہیں, تو مگر کی بات دور دور تک پہنچی نہیں. تو کاشی مہاراج تھے کبیر کے بڑے بھکت, کاشی مہاراج نے آدمی بھیجا کبیر جی کو بلانے کے لیے, کبیر جی کے پتی بڑی بھکتی تھی. جب وہاں سے آدمی آیا تو کبیر نے سمجھا کہ ابھی تک بھی لوگوں میں میرا سمان ہے, یہ مٹنا چاہیے نا. تو اس سے کہا کہ بھائی ہم تو اس کو ساتھ لے جائیں گے. تو آدمی نے کہا بھائی تو بولے ہم چھوڑے کہاں, یہ تو ہمارے گھر میں رہتی ہے, تو لے چلو ساتھ. اب کبیر جی اس کو ساتھ لے کے جب کاشی پہنچے, اور جب کبیر جی نے شہر میں پرویش کیا تو لوگ چرچا کرنے لگے, بولے یہ کیا بات ہے, یہ کیا بات ہے, ان کے ساتھ یہ کون ہے, یہ کون جا رہی ہے, یہ تو وشیا معلوم ہوتی ہے. بولے سادھو وادھو ایسے سب نیچ ہوتے ہیں, بدماش ہوتے ہیں. چرچا شروع ہو گئی, لوگ جو ہاتھ جوڑنے پیر جوڑنے آیا کرتے تھے وہ ہٹنے لگے, بولے اپنی تو الگ رہو, کہیں ہاتھ جوڑنا ہوگا تو ٹھیک نہیں. جب راجا کے دربار میں پہنچے اور دو لوگ پہلے تو ایک ہی آئے تھے کہ مہاراج ہم نے دیکھا وہاں تو یہ چیز ہے, تو جب وہ دربار میں پہنچے تو راجا نے دیکھا کہ بھئی ہے ساتھ, تو ہاتھ یوں کر کے ہاتھ پھینک دیا, نکالو باہر نکالو. کبیر بڑے پرسن ہوئے, کبیر کے من میں آیا کہ بھگوان نے بڑی دیا کی, پورا سن لیا بھگوان نے, اب پنڈ چھوٹا. وہ جب باہر راستے میں آئے وہ دیوی جب چلنے لگی اس نے پیر پکڑ لی, وہ مہاراج مجھ کو کھما دو, اب میں نہیں اسے رہ سکتی آپ کے ساتھ, اتنا بڑا آپ کا میں اپمان کرانے میں کارن بنتی ہوں, نردوش آپ, سنت آپ, مہاتما آپ, میں کٹل. کہا بھائی نہیں, تو بھگوان کا بھیجا ہوا رکشا کوچ ہے میرے لیے, میری رکشا کرنے والی تو ہے, تو میری ماں ہے, جیسے ماں رکشا کرتی ہے بیٹے کو تو مجھے بچاتی ہے, تو میرے ساتھ چل. تو یہ درشٹانت ہے, مطلب کہنے کا یہ ہے اس پرکار سے کبھی کبھی مہاتما لوگ سادھک لوگ اپمان کا ورن کیا کرتے ہیں, اپمان کو کخیاتی کو بلایا کرتے ہیں جس سے ان کے مان کا ان کی خیاتی کا انت ہو جائے اور وہ بڑے وگھن سے چھوٹ سکیں. تو سمجھنے کی بات یہی ہے کہ سادھک کا جیون وشے کے جیون سے بالکل وپریت دشا میں جاتا ہے. اس کسوٹی پر اپنے کو ہر ایک آدمی کس لے کہ میں گویا سادھک ہوں یا وشے ہوں. اگر ٹھیک وشے کی بھانتی ہی وشے میں راگ ہے, وشے پراپتی میں سکھ ہوتا ہے, وشے کے وناش میں دکھ ہوتا ہے, وشے لوگوں کا سنگ بھاتا ہے, دھنوان وشے ایسے لوگ جب مل جائیں تو من بڑا پرسن ہوتا ہے, ان کے ساتھ پریت کرنے کو جی چاہتا ہے, من میں گبرو بدھی ہوتی ہے, संसार के पदार्थों को भोग की चीजों को प्राप्त करने में हर्ष होता है, प्राप्त करके उन्हें भोगने में सुख की अनुभूति होती है, और भगवत संबंधी वस्तुओं में उदासीनता होती है, निराशा होती है और कहीं कहीं जीव उबता है। तो मानना चाहिए कि अभी तक हम विषयी हैं, साधक नहीं बने। साधक का मार्ग तो विपरीत मार्ग होता है विषयी से। तो इसलिए ये सिद्धांत में निवेदन कर रहा था कि राग द्वेष को अगर दूर करना हो, राग द्वेष को अगर मारना हो, तो असली तो तब मरेंगे, या तो सम्यक ज्ञान हो जाएगा तब, और या भगवान का अनन्य प्रेम प्राप्त हो जाएगा तब। तब तो ये सर्वथा मर जाएंगे, उसके पहले इनके मारने का तरीका यह है कि साधक बन जाओ, अर्थात जिन विषयों में अभी राग करते हो उनमें द्वेष करने लगो, और जिन विषयों में अभी द्वेष करते हो उनमें राग करने लगो। भगवत संबंध को लेकर जो विषय हों, जो प्राणी हों, जो पदार्थ हों, जिदास जी महाराज ने बताया, तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासु होय स्नेह राम पद, ये तो मतो हमारो। उसी पद की बात है। पहले तो ये कहा कि ना तो नेह राम को मनयत, सुहृद सुसेव जहान हो, अंजन कहा आंख जी फूटे, बहुत कहूं कहान हो। तो संसार में जितना भी संबंध होना चाहिए, जहां जहां स्नेह होना चाहिए, वो होना चाहिए राम के नाते से। जो वस्तुएं हैं हम अच्छी समझ कर जिनकी सेवा करते हैं, सुसेव जिनकी हम सेवा करते हैं अंदर के मन से, वो वस्तुएं सुसेव वस्तुएं, और वो सुहृद जिनको हम अपना माता पिता भाई पुत्र पति पत्नी इत्यादि मानते हैं, वे ये सौहार्द का और ये सुसेव्य का नाता होना चाहिए केवल राम को लेकर, और नहीं तो का अंजन कांख जी फूटे। इस सुरमा मास में लगाते हैं किस लिए? रोशनी पड़े, और जिस सुरमे से आंख फूटती हो वो सुरमा तो नूर भले लगावे। तो जो हमारे सुसेज हैं, जो हमारे सुहृद हैं, उनके संग से अगर हम राम विमुख होते हो तो बोले आंख फोड़ने वाला सुरमा है। तदिये ताई कूट बैरी समझते कि परम स्नेही, वो कर्म स्नेही भी है, तो करोड़ बैरियों के समान उसका परित्याग कर दो। इसी पद के अंत में कहा, तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, वही सब प्रकार से हमारा हितैषी है, वही सब प्रकार से हमारा पूज्य है, और वही सब प्रकार से वो हमारा हितैषी है, प्राण प्रिय है, जिसके संग से हमें भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो प्राणी, चाहे वो सुसेव्य हो, चाहे वो सुहृद हो, चाहे वो निकट संबंधी हो, चाहे वो दूर का हो, पर जिससे हमें भगवान के चरणों में प्रेम मिलता हो वही हमारा पूज्य है, वही हमारा परमहितैषी है, और वही हमारा प्राण प्रिय है। ये है साधक की दृष्टि। और वो दृष्टि है विषय की, जहां विषय के लिए ये प्यारे होते हैं। विषय अगर न मिले तो वहां इनका प्यार वो भी छोड़ देता है। इनका प्यार जो है माता पिता बंधु और गुरु और पति, इनको विषय लोग छोड़ देते हैं। वो छोड़ते हैं क्यों? इनके द्वारा जब अपने स्वार्थ की सिद्धि नहीं होती तब वो छोड़ना पाप, उस प्रकार का द्वेष करना नरक में ले जाने वाला। ये जो साधक का द्वेष है, ये द्वेष उनको शुद्ध कर देगा। जिनके प्रति ये द्वेष हुआ उनको शुद्ध कर देगा और उसको भगवान में लगा देगा। इसलिए राग द्वेष के विषय बदले, भगवान में, भगवान के संबंधी पदार्थों में, भगवान के संबंधी सामग्रियों में, संबंधी भावों में, संबंधी वस्तुओं में, संबंधी ग्रंथों में, संबंधी प्राणी पदार्थों में राग करें। बोले ये हमारे घर के हैं, ये हमारे घर के, कहीं भक्त मिल जाए, संत मिल जाए तो ये घर के मिल गए, बड़ा आनंद हो। कहीं भगवान की बात सुनने को मिल जाए तो बस बड़ा आनंद, सुनाने वाले के प्रति वो कृतज्ञ हो जाए कि बस और क्या चाहिए, तो परम इस परम हितेश ही हमारा है। कहीं भगवान के संबंध की कोई पोथी मिल जाए तो बड़ा सुख मिले कि हमने हाल हो गए। तो राग द्वेष के विनाश का ये एक परिमार्जित और सुंदर मार्ग है कि राग द्वेष के विषय को बदल दे, भगवत संबंधी विषयों में राग करे और भगवत विरोधी विषयों में द्वेष करे। ये द्वेष पहले कह चुका हूं, ये द्वेष मारात्मक नहीं होगा, ये द्वेष विशुद्ध करता होगा। जिनमें ये द्वेष होगा उनको विशुद्ध कर देगा, क्योंकि इस द्वेष में प्रद्वंद्वी राग विषय का नहीं है। इस द्वेष में प्रद्वंद्वी राग है वो जुड़ गया भगवान के साथ। तो ये बड़े तत्व की बात है। तुम्हें राग द्वेष अगर न मिटे, तो राग द्वेष मैंने अभी कहा कि मिटते हैं दो ही अवस्था में, या तो पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाए और या अनन्य प्रेम प्राप्त हो जाए, तो आवेश नहीं रहते। इसके पहले रहते तो उनको मारने का तरीका ये है कि भगवत संबंधी जो भी कुछ है उसमें राग करें, भगवत संबंधी ज्ञान में, विषय में, चर्चा में, वस्तु में, प्राणी में, पदार्थ में, भाव में, साहित्य में, भाषण में, स्थान में, खान पान में, सब जगह जहां भगवान का संबंध जुड़ गया, बस ये हमारा बड़ा प्यारा, ये बड़ा प्यारा। संत लोग इस पर लट्टू रहते हैं। वो लोग तो कहते हैं कि जहां हमें भगवान का प्रेम मिल गया, बोले मुक्ति भी नहीं चाहिए। जहां हमें भगवान की कथा सुनने को मिल गई, उनका प्रसंग मिला, बोले भगवान भी नहीं चाहिए। इतना उनमें आसक्ति होती है। तो ये जो आसक्ति है राग, ये राग क्या है? इस सारे द्वेष को, प्रद्वंद्वी रहने वाले राग को भी मिटा करके शुद्ध अनुराग बन जाता है, जो भगवान के तत्व को दिखा देता है। बिना अनुराग के तत्व ज्ञान नहीं होता, क्योंकि जो अंदर की चीज है वो तो सामने आती नहीं। जो अंदर की वस्तु है वो तो जब भगवान बताते हैं ना, उपनिषद कहते हैं, श्रुति में कहते हैं कि जिन पर वो आत्मा कृपा करता है, जिसको बताना चाहता अपना स्वरूप उसी को बताता है। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जाने भक्त भक्त और चंदन, समझो। तो भगवान बताते हैं किसको, जो अनन्य अनुरागी होता है, ऊपर ऊपर की बात तो बताते हैं, वृक्ष ज्ञानी हो जाएगा, शास्त्र ज्ञानी हो जाएगा, शास्त्रार्थ में किसी को हरा देगा, जो तत्व ज्ञान है वो नहीं मिलेगा। तत्व ज्ञान जो ये मिलता है, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः, ये भगवान की वाणी है। और नहीं तो पहले जान तो गया, समझ तो गया स्वरूप को, पर विषदे वाला काम बाकी रह गया, विषदे तदनंतरम, ये नहीं हुआ। वो जहां तक घर में प्रवेश नहीं पूरा पूरा, वहां तक घर के अंदर की पूरी बात नहीं जानकारी है, प्रवेश होने पर ही होता है। तो तत्वज्ञान का अर्थ है, अनन्य प्रेम का अर्थ है भगवान में प्रवेश, चाहे उसको हम कुछ भी नाम दें, उसको मुक्ति कहें, पराभक्ति कहें, प्रेम कहें, परनिष्ठा कहें, बोध कहें, ज्ञान कहें, आत्मसाक्षात्कार कहें, जहां वास्तविक प्रवेश है वो असली वस्तु है। इस प्रवेश की प्राप्ति नहीं होती राग द्वेष रहते, और राग द्वेष का नाश नहीं होता विषयों में राग द्वेष करते, इनसे बचो, इनके विषय को बदलो, इनको बदलो, इनके विषय को बदलो और अपने मन को बदलो। क्योंकि मन बदलना अपने हाथ है क्या? है हाथ, है हाथ। विश्वास करके जरा सा अगर उधर झुक जाओ और कभी जरा सी उनकी झांकी उस झुकने में हो जाए, झुक के झांकी देख लें, पूरी न दिखाई दे, जरा झुक के देख लें, जहां वो दिखी फिर मामला पलटा। या लकुटी अरुका मरिया पे राजति हूं पुर को तजदारू, आठों सिद्धि नमो निज को सुख नंद की गाय चराय बिसारू, रस खान सदाजन नैनन सो ब्रज के बलबाज तराग निहारू, कोट न हूं कुल धौतक धाम करील के पुंजन परवारू। है क्या हुआ? दशखान का जीवन था विषयानुरागी, कहीं अवैध प्रेम था उसका, अवैध प्रेम था, आसक्ति का प्रेम था। किसी ने बताया उनको कि तुम प्रेम क्यों करते हो उससे, इसलिए करते हैं कि वो सुंदर है। तो हम तुम्हें अगर सुंदर अधिक बताना तो फिर बताओ ना। वो था भक्त, कोई महात्मा था, वो ब्रज में ले गया उनको, श्याम सुंदर की उन्होंने जरा सी झांकी दिखा दी। बस झांकी दिखाई कौन सी? वो कोई राजवेश की नहीं, याद घुटी है रुका मरी यहां पे कांधे पर वो काली कंबल डाले, बाल गोपाल हाथ में लकुटी लिए, बंसरी को कमर में खोसे, सींग काठ में दबाए, गो बच्चों के पीछे पीछे जा रहे हैं। रसखान से कहा देखो देखो, रसखान ने देखा तो देखकर रसखान पलट गए, या लकुटी रुकामर या पे राज तिहपुर को बजेदार, बस बदल गया। कुछ उसने लोगों से कहा इस झांकी की ओर देखना रखना नहीं यारो, देखोगे तो घर द्वार से चले जाओगे, मेरी तरह से फिर ये होगा। कहा भर जाओ, ये आ रहा है, ये जादू का खिलौना आ रहा है, इसे कहीं देख लिया तो फिर अपने आप में रहोगे नहीं। ये रसखान के जो पद हैं उसमें देखिए आप, रसखाने बड़ी बड़ी चेतावनी आती है, कहीं बंसी सुन लेना भला, इसकी बंसी तुमने सुन ली तो घर द्वार और ये शरीर का होशवास रहेगा नहीं, बेघरवार के बेपरिवार के हो जाओगे, याद रखना। तो बात क्या है कि जरा सी भी उनकी अगर झुककर भी झांकी देख लें, झुक के भी झांकी देख लें, कोई दिखा दे जरा सी झांकी तो झांकी भी दिख सकती है, पर उसमें बात यही है कि देखने की इच्छा होनी चाहिए। अब इच्छा कैसी होती है ये कोई पूछे हमसे, तुम कहेंगे कहेंगे भी रसखान वाली इच्छा होनी चाहिए। अब कैसी होती है तो हमें पता है, जिससे वो काम हो जाए वो इच्छा होनी चाहिए। तो वो इच्छा कैसी हो उसका पता लगेगा काम हो तो हो जाते ही कि वैसी इच्छा हो गई। भगवान जो है ये भगवान जिसको जिस रूप में देखने की आकांक्षा होती है वो तो देख लेता है। हमारे मामा प्रयागदास थे, प्रयागदास मामा, उनका नाम पड़ गया मामा प्रयागदास। वो अलग ही भगवान का था, नीम के नीचे खाट बिछिए, खाट के नीचे करवा, प्रयागदास अलमस्ता सोवे रामदला के सरवा। उनको बहनों ही मानते थे रामदला को ना, जानकी जी के भाई थे अपने, समझे। वो अयोध्या में जन्म नहीं पीते, अयोध्या में प्रवेश करने के बाद जन्म नहीं पीते, बैंक हेजर कैसे पिए। तो आज देर हो गई, बड़ी सुंदर इनकी कथा है, आज नहीं सुनानी है, अभी पूरी याद नहीं है मुझे, भूल गया। पर बात यही है कि भगवान अपनी झांकी दिखाने को तैयार हैं, किसी संबंध को कोई जोड़ दे और कैसे भी कोई उनको भज ले, पर उसमें वो शर्त एक ही है, वो बड़ी कठिन शर्त है, बड़ी सहज है। जैसी प्रीति हमारी विषयों में है, राग विषयों में है, वो राग भगवान में आ जा बस, तो झांकी मांगे सब दिखेगी, चाहे कोई संबंध हो नहीं उनके साथ, वो साला बनने को तैयार, बहनोई बनने को तैयार, पति बनने को तैयार, पत्नी बनने को तैयार। सखूबाई के वहां पर उस सखूबाई की के पति के पत्नी बन गए, पत्नी बन गए, घर में रहे बर्तन मान से। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है राग देश से बचने के उपाय, और इसका कैसेट संख्या है 74।